Saat 18. İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ben Esra Harmankaya. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen şirketlerinin yöneticilerini kabul edecek. Görüşmede Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler ve son ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile varılan Soçi mutabakatının detaylarını açıkladı. İdlib'in sınırları korunacak, statüsünde değişiklik olmayacak, herkes yerinde kalacak dedi. Çavuşoğlu, saldırı olmaması ve rejimin İdlib'e girmemesi için Rusya'nın tedbir alacağını, Türkiye'nin de bölgeye ilave asker göndereceğini söyledi. Teröristlerin Fırat Kalkanı bölgesine girmesine izin verilmeyeceğinin altını çizdi. İdlib'de silahsız bölge oluşturulması kararının ardından Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevat Zarif ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu mevkidaşlarına mutabakatın içeriğine dair bilgilendirmede bulundu. Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Buna göre Türkiye'de üretilen mallarda Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen şekil, logo ve işaretler kullanılacak. Yönetmelik 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği çifte bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'in sorgusu sürüyor. MIT'in başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirilen terörist Nazik, Suriye istihbaratıyla ilişkisine yönelik önemli bilgiler paylaştı. Nazik, gözaltı süresi bir kez daha uzatılmazsa yarın adliyeye sevk edilecek. 9 yaşındaki Seda Nurgüzel'den haber yok. 200 kişilik ekip Kars'ta kaybolan küçük kızı bulmak için 3 gündür çalışıyor. Van'da yurda yasa dışı yollardan giren 199 düzensiz göçmen yakalandı. Çanakkale'nin Çan ilçesindeki termik santralinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Dumandan etkilenen 6 işçi devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Hakkari'de 1775 paket kaçak sigara ve 22 av tüfeği ele geçirildi. Van'da da durdurulan bir araçta 10.500 paket kaçak sigara bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akdeniz'de düşürülen Rus uçağıyla ilgili ilk kez konuştu. Trajedi değerlendirmesi yaptı. Rus uçağını İsrail vurmadı. Ne olduğunu incelememiz gerekiyor dedi. İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuksuzlukları sınır tanımıyor. 200'den fazla Yahudi, İsrail polisinin korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi onlara engel olmaya çalışan Filistinlileri de tartakladı. Çıkan arbedede 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.